Праблема ўцечкі мазгу ў Беларусі сёння не такая актуальная. Так недавно заявіў галоўны вучоны сакратар Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Сергій Чыжык. Напрыканцы траўня ў Менску прайшла рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Перспектывы развіцця рэспубліканскай сістэмы навукова-даследчай працы студэнтаў». І ў часе яе адкрыцця прадстаўнік акадэміі навук параўнаў цяперашнюю сітуацыю з тым, як гэта было ў 1990-х годах. Цытую. Калі раней мы маглі паехаць папрацаваць за 1-2 тысячы даляраў, то сёння маладыя людзі не паедуць за такія грошы, а будуць уладкоўваць сваё жыццё тут, сказаў вучоны сакратар Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Ад кіраўніцтва Беларусі нярэдка можна пачуць і пра адсутнасць, напрыклад, беспрацоўя ў краіне ды іншых праблем, на якія наракаюць суседнія краіны. Віталь Воранаў, які цяпер абараняе магістарскую працу ў Чэхіі і плануе пачынаць доктарскую праграму таксама за мяжой, адзначыў, што для дыктатураў уласціва публічна адмаўляць існаванне актуальных праблем. І адна з гэтых праблемаў гэта уцечка мазгоў, уцечка маладых спецыялістаў за мяжу. І калі спадар Чыжык гаворыць пра тое, што маладыя навукоўцы раней спакушаліся на тую 1000-1500 даляраў, якую яны атрымоўвалі за мяжой за працу ў замежных універсітэтах, то ён не дагаворвае пра тое, што гэта зусім не адзіная праблема. Грошы гэта не адзіная праблема навукі. Любая навука і сціслая, і гуманітарная, гэта вельмі вольналюбівы занятак. І тут вельмі важная таксама атмасфера, у якой ствараецца гэтая навука. І мне здаецца, гэта адна з асноўных прычын, дзеля якой маладыя навукоўцы выбіраюць працу за межы, а не ў Беларусі. Гэта універсітэцкая традыцыя, магчымасць удзельнічаць у замежных канферэнцыях. Сёння для маладога навукоўца выехаць за мяжу на канферэнцыю, гэта падумаць, якія намаганні мусіць прыкласці гэты навуковец, каб паўдзельнічаць у канферэнцыі, якая адбываецца ў еўрапейскай краіне. І навуцы гэта напэўна не спрыяе. Вось меркаванне са Швецыі. Алесь Ліцвінчык, журналіст, жыве тут цягам апошніх амаль 10 гадоў. Я лічу, што спадар Сергій Чыжык у некаторых рэчах праў, таму што і інтэлектуальная эміграцыя існавала на працягу 90-х і на пачатку 2000-х гадоў. Потом эта першая хваля пачалася вяртацца назад і распавіла, што не ўсё ж так насамрэч проста за мяжой. Першая, не так лёгка знайсці працу, якая высокаінтэлектуальная і высокааплачваемая. Другое, вельмі цяжка пацвердзіць дыплом. Другое, я хачу б сказаць, што в Европе таксама ёсць свая інтэлектуальная эміграцыя, таму што, напрыклад, шведы вельмі ахвотна эмігруюць у Новую Зеландію ці в Злучаныя Штаты Амерыкі. Цяперашні адсотак тых людзей, якая мы можам назваць інтэлектуальнай эміграцыяй з Беларусі, я думаю, не назначна больш, чым звычайны адсотак з другіх цывілізаваных краін. Там з Європи ці Злучених Штатів. Завсюди гэта ёсць, завсюди є гэта эміграція, завсюди вона була і завсюди вона буде, тому що завсюди хтось хоче знайти працю лепш, тому шукає далі з різних, наприклад, Еріксона, я веду, запрашає наших інженерів білоруських, тому що вони вельми едукованы і мають шмат добрих ідей. І гэта один бок. Чаму я лічу, што спадар Сергій Чыжык прав, што гэта не актуальная праблема зараз для Беларусі. З другога боку, як адзначае Алесь Ліцвінчык, праблема ўцечкі мазгоў для Беларусі не актуальная, таму што з'явілася праца ў самой Беларусі. Дякую падтрымкі Александра Григорьевича. У нас развернулася даволі велізарная такая праграма, як парк высокіх технологій. Там выдатнішыя заробкі. Выдатнішыя заробкі, і гэты парк толькі расце. Улада падтрымлівае, дае зелёны свет. Больш і больш працы з'яўляецца інтэлектуальна і высокооплачваемай у нас внутрі у Беларусі. Я лічу, напрыклад, што праз некі час гэта эміграцыя можа пачацца в обратном накірунку, обратно в Беларусь. Ты людзі, напрыклад, якія не так добра тут уладкаваліся, ці нават добра уладкаваліся, но калі не ўбачыць, што такі самы заробак они могуць атрымаць у Беларусі і жыць сярод сваякоў, шмат-шмат хто вернецца, таму што, напрыклад, калі б у мяне была адукацыя па іці технологіям, я бы вельмі моцна задумаўся, каб назад вернуцца, таму што менавіта зараз патрэбныя людзі, не хапае людзей парку высокіх технологій. Таму я лічу, што спадар Сергій Чыжык прав, што гэта не актуальная зараз праблема. Так мяркуе Алесь Ліцвінчык са Швецыі. Віталь Воранаў таксама сказаў аб тым, што і на захадзе, на пачатку сваёй кар'еры, маладыя навукоўцы, аспіранты атрымліваюць адносна няшмат. Тым часам, што да заробкаў у навуцы ў Беларусі, спадар Чыжык, вучоны сакратар Акадэміі навук, паведаміў, што напрыканцы мінулага года ў сярэднім заробкі складалі каля 1 400 000 рублёў. Лявон Садоўскі, палітуцякач з Фінляндыі, жыве ў горадзе Оулу, дзе знаходзіцца адзін з вялікіх фінскіх універсітэтаў. Там шмат, да прыкладу, маладых польскіх навукоўцаў, а вось з Беларусі сапраўды моладзі мала. Але ў Польшчы заробкі вышэйшыя, чым у Беларусі, ды ў іншых краінах, дзе праблема ўцечкі мазгоў прызнаецца ўрадамі, заробкі вышэйшыя, чым названая сума. Тым не меней, спецыялісты з Польшчы едуць, да прыкладу, ў Нямецчыну, немцы ў Канаду ці Амерыку і гэтак далей. Лявон Садоўскі з Фінляндыі. Калі Чыжык кажа, што дасягнулі такого ўзроўню заробку навуковых супрацоўнікаў беларускіх 1 400 000 рублёў, то няма 400 еўра. Выходзіць так, што та заява разлічана на недасведчаных людзей, якія не могуць параўнаць заробак той жа Польшы і Беларусі. А з іншага боку, думаю, што на такое пытанне Чыжык можа адказаць, што ў нас патрыятычныя людзі, навукоўцы, і пры тым не скажа, што ўсё залежыць ад рашэння ўлады. Калі казаць пра якую дзяржаву, якая заканадаўства сваім захочэннем, сваёй палітыкай, а не забаронамі, не хоча паплываць на тую сітуацыю, якая склалася ў той жа Германіі, гэта адна справа, калі забароны, іншая справа. Меркаванне прадстаўніка ўлады адносна таго, што праблемы ўцечкі мазгу ў Беларусі сёння не асабліва актуальныя, пракаментаваў і адзін з маладых апазіцыйных палітыкаў з Беларусі. Міхась Пашкевіч, кіраўнік маладых дэмакратаў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Цешка мазгу, яна ідзе не год, не два, яна ідзе ўжо два дзясяткі гадоў. Скажу так, у кожнага чалавека сёння ёсць сябры, которые жывуць, працуюць у Москве, там, у Швецыі, у Швейцарыі, у Лондоне, верацца. Вялікі адсотак з іх, яны не мыюць пасуду, яны працуюць за сваімі мазгамі. Гэтыя людзі працуюць на нейкіх праграмайстарскіх канторах, яны працуюць, займаюцца нейкім кансалтынгавым бізнесам, яны працуюць як адвакаты. Гэта тыя людзі, которые ў свой час з Беларусі з'ехалі, таму што, ну, перадусім, не знайшлі для сябе тут нейкага такого належнага проста выкарыстання сваіх уласных сілаў. Галоўнае пытанне ў тым, ці вернуцца гэтыя спецыялісты, адзначыў малады палітык. Але варта мець на ўвазе тое, што замежныя навукоўцы і прафесіяналы не абавязкова цалкам адарваныя ад беларускага жыцця. Міхась Пашкевіч. Так, у меня есть сябр, его зовут Олесь Чайшец, человек, который есть российский паспорт, который працует зараз в Лондоне. Але больше серого белоруса еще треба пошукать, на самом деле. Бо человек перед усім, как бы, и своей навык публицистичной працей, он працует на Беларусь. Так отрымался, что свой час стал громадянином России, не будучи громадянином Беларуси. А он и батька был белорусским дипломатом. И он не один такий человек. Не важно, на самом деле, який паспорт, какая виза у тебя стоит. Или ты себя почуваешь, ну, скажем так, по духу белорусам, то тем больше, что зараз громадство такое мобильное, люди могут вернуться про год, про пять. Перед усім, от того, что этот человек будет, может певный час загибаться в Минску, лепш ни краіне, ні человеку не станет. Алесь Чайчыц, якога згадаў Міхась, працуе ў адной з замежных інфармацыйных кампаніяў. Раней у Маскве, цяпер у Лондоне. Калі я размаўляла з ім, ён быў у працоўнай паездцы ў Будапешце. Алесь шмат піша на актуальныя тэмы беларускага жыцця і вось яго меркаванне. Уцёк мазгоў з Беларусі насамрэч існуе. Гэта безумоўна так. Гэта мне давялося назіраць і ў Маскве. Вельмі яскрава гэта выражана якраз у Маскве. І таксама ў Лондоне. Вельмі шмат людзей навучаецца ў расійскіх універсітэтах, скажам, з Беларусі паступаюць. Гэта досыць даступна. Скончыўшы расійскі універсітэт, асабліва ў Маскве ці Пецярбургу, людзі часцей за ўсё маюць магчымасць знайсці добрую працу там. Прычым гэта праца, якую яны б не знайшлі ў Беларусі ані таго ж самага заробку. Такіх людзей, сапраўды, мне здаецца, іх вельмі шмат. Гэта, я думаю, што размова ідзе пра тысячы і можа, дзясяткі тысяч людзей. Сярод гэтых людзей вельмі шмат вельмі якасных кадраў, скажам, фінансістаў, юрыстаў, маркетолагаў. Вельмі вялікі інтэлектуальны патэнцыял беларускі, кадравы патэнцыял, сапраўды, асядае ў Расіі, напрыклад. Але таксама і што тычыцца Вялікай Брытаніі, гэта таксама мне давялося бачыць. Вось у нас ёсць прафесійнае аб'яднанне беларусаў у Брытаніі. Там якраз многія ўдзельнікі з гэтага клуба, гэта людзі, якія адвучыліся ў Вялікай Брытаніі і знайшлі працу, працуюць там на добрых пасадах. Сапраўды важны аспект гэтай тэмы закрануў Міхась Пашкевіч як беларускі актывіст і палітык. Наколькі страчаныя для Беларусі тыя навукоўцы і прафесіяналы, якія цяпер рэалізуюць сябе за мяжой? Справа вяртання ці ўдзелу ў цяперашнім беларускім жыцці – гэта не справа грошаў. Такое меркаванне існуе сярод моладзі, якая цяпер жыве і працуе за мяжой. Алесь Чайчыц. Мне давялося пішуць якраз непасярэдна ад людзей, якія ўжо жывуць не першы год за мяжою, пра тое, што яны сапраўды хацелі б вярнуцца ў Беларусь. І яны былі б гатовыя вярнуцца, бо ўсё-ткі гэта дом, карані, бацькі, сваякі ўсе ў Беларусі. І, канешне ж, любы чалавек быў бы не супраць вярнуцца ў Беларусь, калі б на гэта была магчымасць. Людзі былі б гатовыя укладацца ў бізнес нейкі ў Беларусі, калі б для гэтага, канешне ж, былі адпаведныя умовы створаны з боку дзяржавы у плане законадаўчым і ў плане інвестыцыйнага клімату, чаго няма. Нямала людзей вярнуліся б, калі б у Беларусі змянілася і палітычная абстаноўка, і эканамічная дзейнасць была бы аблегчаная. Пакуль што для гэтага магчымасці у многіх няма, і вяртаючыся ў Беларусь эвентуальна, яны б толькі згубілі ў плане і магчымасці прафесійнага развіцця, у фінансавым плане яны б згубілі, і таму яны гэтага не робяць. З іншага боку, адзначае Алесь Чайчыс, наяўнасць такой дыяспары прафесіяналаў і навукоўцаў замежнай адукацыі, якія паспяхова працуюць па спецыяльнасці за мяжой, гэта актыў для Беларусі, актыў і для краіны, і для нацыі. Тым болей, што частка іх не губляюць сувязі з радзімай, у тым ліку і таму, што ў выніку заходняй адукацыі маюць высокаразвітую сацыяльную адказнасць. То бок, той самы падыход, уласцівы заходнім прафесіяналам, калі нейкая частка працы робіцца не дзеля грошаў. Алесь Чайчыц. Сапраўды, вельмі шмат людзей у эміграцыі, яны застаюцца беларусамі, працягваюць цікавіцца беларускай тэматыкай, і ў гэтым плане добра, што і яны назапашчваюць досвед, і яны своеасаблівымі амбасадарамі Беларусі ў свеце, бо іх ведуць як беларусаў і ў якасці навукоўцаў беларускага паходжання. Тут я магу прывесці прыклад. БЕРОК называецца асацыяцыя беларускіх эканамістаў, у першую чаргу эканамістаў, аб'ядноўвае створаная вядомым эканамістам беларускага паходжання Алегам Цывінскім, які выкладае ў Ельскім універсітэце, адным з найлепшых у свеце, і, у прынцыпе, Цывінскі гэта адзін з такіх вельмі перспектыўных эканамістаў на сусветным узроўні сусветнага значэння. Ён не забывае свае беларускія карані, ён гэта дэкларуе, і ён гуртуе такіх жа людзей, як ён, і яны выходзілі з кантактамі да беларускага ўраду, прапаноўваюць стварыць у Беларусі бізнес-школу, каб дзяліцца досведам з студэнтамі ў Беларусі. Гэта вельмі станоўчы прыклад. Вельмі б хацелася, каб дзяржава ўсведаміла, якое шчасце да яе прыйшло самой, каб максімальна скарысталася гэтай магчымасцю і дала ім абсалютна зялёны калідор ва ўсім. З іншага боку, канешне ж, трэба сказаць, што гэта толькі вяршыня айсберга, якую ўтвараюць гэтыя людзі. Пераважная большасць людзей, спецыялісты сярэдняга звіна, так бы мовіць, дзе ўжо так статус абавязвае займацца нейкай грамадскай дзейнасцю, большасць з іх паступова кантакт з Беларусю губляе. Так мяркуе Алесь Чайчыс, які цяпер жыве і працуе ў Лондоне. Вы можаце таксама выказаць сваё меркаванне альбо прапанаваць тэму для форумаў беларускага замежжа. Кантакты і саму перадачу можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас поклад/вільня.ком. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.